Namonaki yo mokolo bomelaki ye na la boule rouge. Lelo nandimi likambo balobaki ye ozwi mobali ya sika. Nandimaki te bandeko, nandimaki te, kasi namoni na miso na ngai. Basi ya mokili Nzambe, bango nyonso faso moko. Kitoko na maloba sukali, ekobendaka biso bongo tolinga bango. Bomelaki ye na la boule rouge. Lelo nandimi likambo balobaki ye ozwi mobali ya sika. Nandimaki te bandeko, nandimaki te, kasi namoni na miso na ngai. Basi ya mokili Nzambe, bango nyonso faso moko. Kitoko na maloba sukali, ekobendaka biso bongo tolinga bango. Okosinga olobi oke na nganga koluka kobota nzoka ndezali ndako ya banda. Tokutani ozali koleka na kati ya voiture, ovandi osimbi kingo ya nganga na seki. Nabombani na minui bozangi kouti sinema na yo kilokolo ozali kobenga ye chuchu. Kapo nazali na makolo nazangi voiture, owanganinga likolo ya maza. ninga olobi okela nganga koluka kobota nzoka nezali na kwamana tokutani ozali koleka na kati ya voiture obandi osimbi kingo ya nganga na seki nabombani na minwi mozongi bouti sinema nayoki lokolo ozali kobenga ye shushu ngako nazali na makolo nazangi voiture po wanga ninga likolo ya bazar.